दिया। इसके पहले कि हम ज्ञान के प्रयोग में संलग्न हो, दो एक बातें आपसे कह देनी उचित। आज शिविर का आखिरी दिन है। दो दिनों में बहुत से मित्रों ने पर्याप्त संकल्प का प्रमाण दिया है, शायद थोड़े से ही लोग हैं जो पीछे रह गए हैं। आशा करता हूं कि आज वे भी पीछे नहीं रह जाएंगे। एक दो मित्र ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि आपको परेशानी मालूम पड़ी होगी, लेकिन उससे परेशान ना हो। मनुष्य के भीतर नई शक्तियों का जन्म होता है तो सब अस्त व्यस्त और अराजक हो जाता है। इसके पहले कि नई व्यवस्था उपलब्ध हो, बीच में एक संक्रमण का समय होता है, तब करीब करीब उन्माद की अवस्था जैसी मालूम पड़ती है, लेकिन वो उन्माद नहीं है, वो शिविर के साथ ही विदा हो जाएगा। उससे कोई चिंता ना ले। शरीर के भीतर कुंडलनी का जागरण होता है तो भी अभूतपूर्व घटनाएं घटने लगती हैं, कुछ चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं, कुछ अनुभव में आने लगता है जो बाकी के अनुभव में नहीं होता। तो जिस व्यक्ति को वो होने लगता है उसे समझने में हमें कठिनाई हो जाती है। साधना शिविर में याद रखना जरूरी है कि किसी को कुछ भी हो सकता है। अब एक मित्र पूरे समय वर्षा में बैठे हुए, अब उनके भीतर इतनी तीव्रता से कुंडलनी का जागरण हो रहा है कि लग रहा है कि किसी तरह ठंड में बैठे रहे, ठंडक में बैठे रहे, भीतर उन्हें जलती हुई आग, पिघलती हुई आग उठती हुई मालूम पड़ रही। वो हमारा अनुभव नहीं, इसलिए हमारे लिए कठिनाई हो जाएगी। एक मित्र बिजली के खंभे पर चढ़ने की रात भर कोशिश किए, भीतर जब कुंडलनी का जोर से आघात होता है तो ऐसा लगता है कि कैसे हम ऊपर चले जाएं। उस वक्त कुछ भी स्मरण नहीं आता, यही ख्याल आता है कैसे हम ऊपर चले जाएं। वो बिजली के खंभे पर भी चढ़ने की कोशिश उससे पैदा हो सकती है। इसकी चिंता आप नहीं लेंगे, इसमें चिंतित होने का कुछ भी कारण नहीं। ये शिविर के साथ ही उनके सारी बात शांत हो जाएगी। हाँ, अगर इसे रोका तो कठिनाई हो सकती, इसलिए कोई इनको रोकने में सहयोगी ना बने, इनको साथ देने में सहयोगी बने। वर्षा आ जाए तो फिक्र नहीं करेंगे, आपके लिए आनंदपूर्ण ही होगा। जब पूरा शरीर हरकत करेगा तो वर्षा आनंदपूर्ण होगी, उससे कोई चिंता नहीं लेंगे, कोई आदमी जाएगा नहीं। और दो तीन प्रश्न है वो मैं सांझ को ले लूंगा, अभी तो इतना ही आपसे कहना है कि आज अपनी पूरी शक्ति लगा देनी है, कोई अंश बाकी न रह जाए। हम 40 मिनट के लिए आंख बंद कर लें, ये हमारा पहला संकल्प हुआ। अब ये आंख 40 मिनट तक नहीं खुलेगी जब तक मैं आपको नहीं कहता हूं, आंख बंद ही रहेगी। और वर्षा से भयभीत ना होंगे, वर्षा सुखद ही होगी, भीतर भी एक वर्षा होनी है, बाहर भी एक वर्षा होगी, कठिनाई नहीं है। हाथ जोड़ लें और परमात्मा के सामने संकल्प कर लें। आज आखिरी दिन है, अपने संकल्प का स्मरण रखें और पूरी तरह होने दें। मैं प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करता हूं कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगाऊंगा। मैं प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करता हूं कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगाऊंगा। मैं प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करता हूं कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगाऊंगा। आप अपने संकल्प का स्मरण रखें, प्रभु आपके संकल्प का स्मरण रखेगा। अब पहला चरण शुरू करें। जोर से पूरी शक्ति लगा देनी। देखे आंख खोल के बीच में ना खड़े रहे, कोई व्यक्ति आंख खोल के बीच में नहीं खड़ा रहेगा, अन्यथा उसे निकाल बाहर कर दिया जाए। पूरी शक्ति लगा दे, जोर से तीव्र श्वास को बाहर फेंके, भीतर ले जाए। जोर से पूरी ताकत लगा दें, पूरी ताकत लगा दें। आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, जोर से पूरी शक्ति लगा दो, जोर से वर्षा सहयोगी बनेगी, ताकत पूरी लगाएं, आनंद से भर जाए और सोच ले सहयोगी होगी, जोर से श्वास लें, जोर से छोड़े, तीव्रता से जोर से अपनी जगह से न हटे, जोर से शक्ति जागेगी, उसको जगने दे, जोर से चोट करें, श्वास की चोट जोर से करें, बहुत ठीक 8 मिनट बाकी है, पूरी ताकत लगा रहे हैं, फिर हम दूसरे चरण में प्रवेश करें। जोर से पूरी शक्ति लगा देनी है, बहुत ठीक चिंता ना करें, जोर से ताकत लगाएं, शक्ति जाग रही है, शरीर डोलेगा, नाचेगा, नाचने दे, जोर से शक्ति को जगाएं, आनंद से शक्ति को जगाएं, जोर से चोट करें, नाचे कूदे, शक्ति को जगाएं, गहरी सांस ले, जोर से बिल्कुल ठीक ताकत पूरी लगा दे, जोर से 6 मिनट बचे हैं, पूरी ताकत लगाएं, शरीर की बिजली को पूरा जगा लेना है, चोट करें, जोर से कोई पीछे ना रह जाए वर्षा सहयोगी होगी, ताकत पूरी लगाएं, आनंद से नाचे कूदे, गहरी सांस ले, फिर हम दूसरे चरण में प्रवेश करें। जोर से तीव्रता से सांस लें, गहरी चोट करें, जैसे लोहार धोखनी चलाता है वैसे फेफड़ों को खाली करें, बहुत ठीक, नाचें कूदे, गहरी सांस लें, शक्ति जाग गई है, पूरी कोशिश करें, 2-4 लोग खड़े रह गए हैं वो भी कोशिश करें, पीछे ना रह जाएं, कोई पीछे ना रह जाए, अपनी फिक्र करें, जोर से ताकत लगा दें, बहुत तेज ताकत लगाएं, शक्ति जाग रही है, पूरा शरीर बिजली से भर जाए, शरीर को डोलने दें, जोर से डोलने दें, आप गहरी सांस हम दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। अपनी जगह पर, अपनी जगह से नहाते हैं, अपनी जगह पर नाचते हैं, कूदते हैं गहरी श्वास में। देखें कोई पीछे न रह जाए, केवल 3 मिनट बचे हैं, पूरी चोट कर जोर से शक्ति को जगाए, कुंडली जाग रही है, चोट जोर से करें। दो मिनट बचे हैं, पूरी चोट पहुंचा दें, फिर मैं कहूंगा 1 2 3 तब आप सारी शक्ति लगा दें। एक लगाएं पूरी ताकत, दो पूरी ताकत लगाएं, तीन पूरी ताकत लगाएं, 1 मिनट के लिए पूरी ताकत लगा दें। शक्ति को जगाने दूसरे चरण में काम पड़ेगी, पूरी तरह जगाएं, रोए रोए को शक्ति से भर जाने दें। बहुत ठीक, तेज और तेज, कुछ सेकंड की बात है, पूरी ताकत लगाएं। कुछ सेकंड पूरी ताकत लगाएं, फिर हम दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। नाचें डोलें गहरी सांस लें। ठीक, बिल्कुल ठीक, तेज और तेज और तेज। अब दूसरे चरण में प्रवेश कर जाएं। शरीर को जो करना है पूरी ताकत से करने दें। नाचना है पूरी ताकत से नाचें, चिल्लाना है चिल्लाएं, हंसना है हंसें, रोना है रोएं। जोर से जो भी कर रहे हैं जोर से करें। नाचे नाचे नाचे हंसे चिल्लाए जोर ताकत पूरी लगा दे। मैं कौन हूँ नाचे और पूछे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, जोर से जोर से जोर से पूछे मैं कौन हूँ, नाचे पूछे। 6 मिनट बचे हैं, पूरी ताकत लगाए। मैं कौन हूँ, बहुत ठीक ठाक आ रहा है, करें पूरी ताकत लगा दे। मर ही गए शून्य में उतर जाए, भीतर देखे सब चुप, सब मौन हो गया है। सब छोड़ दे, सब छोड़ दे, भीतर देखे, भीतर देखे, प्रकाश ही प्रकाश भर जाए। भीतर देखें प्रकाश ही प्रकाश अनंत प्रकाश भर गया है। आनंद की वर्षा भीतर होने लगेगी, भीतर देखें भीतर आनंद ही आनंद बरस जाएगा। प्रकाश ही प्रकाश आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद प्रकाश ही प्रकाश से रह जाता। भीतर भीतर देखें भीतर देखें भीतर देखें भीतर देखें भीतर देखें साक्षी बन जाएं। प्रकाश ही प्रकाश आनंद ही आनंद शेष रह जाता है। यही है द्वार प्रभु का, यही है मार्ग प्रभु का। इसे ठीक से पहचान लें, इसे रोज गहरा करते जाएं। धीरे धीरे 24 घंटे ये प्रकाश भीतर रहने लगेगा, ये आनंद भीतर रहने लगेगा। इसका स्वाद ठीक से ले लें। इस आनंद को रोए रोए में भर जाने दें, इस प्रकाश को रोए रोए में भर जाने दें, इसमें डूब जाएं, नहा लें, इसके साथ एक हो जाएं। देखें भीतर देखें भीतर देखें भीतर देखें। भीतर देखें भीतर देखें आनंद ही आनंद प्रकाश ही प्रकाश से श्रद्धा। यह आनंद रोज गहरा होता जाएगा, यह प्रकाश रोज गहरा होता जाएगा, यह अनंत प्रकाश यह अनंत आनंद चारों तरफ घेर लेगा, सब तरफ डूब जाएंगे। यही यही रह जाएगा, आप मिट जाएंगे। दोनों हाथ जोड़ लें, सिर झुका लें, उस परमात्मा को धन्यवाद दे दें, उसकी अनुकंपा अपार है, उसके चरणों में सिर रख दें, उसके अज्ञात चरणों में झुक जाएं, दोनों हाथ जोड़ लें, सिर झुका लें, उसे धन्यवाद दे दें, उसकी अनुकंपा अपार है, चारों ओर उसकी अनुकंपा बरस रही, रोए रोए से उसकी अनुकंपा भीतर प्रवेश कर रही। धन्यवाद दे दें, धन्यवाद दे दें, उसकी अनुकंपा रोज गहरी होती जाएगी, उसकी अनुकंपा चारों ओर से बरस रही। वही है चारों ओर, उसकी अनुकंपा का सागर है, उसको चारों ओर से भीतर प्रवेश कर जाने दें, हाथ जोड़ लें, सिर झुका लें, उसके चरणों में समर्पित होके पड़े रह जाएं। अब धीरे धीरे दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लें, दो चार गहरी सांस लें, फिर धीरे धीरे आंख खोलें, दो चार गहरी सांस लें, फिर धीरे धीरे आंख खोलें, आंख ना खुलती हो तो और दो चार गहरी सांस लें, फिर आंख खोलें। जो गिर गए हैं वे भी दो चार गहरी सांस लें, फिर धीरे धीरे उठाएं, अपनी जगह पर बैठ जाएं। जो गिर गए हैं वे भी उठाएं, धीरे धीरे दो चार गहरी सांस लें, फिर अपनी जगह पर बैठ जाएं।